دوسرا یہ ہے کہ جامعہ کے اندر الحمدللہ ہمارے جو سہولیات دی جاتی ہیں وہ دیگر مدارس سے بدرجہ بہتر ہوتی ہیں، لیکن کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مستحق اور غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اب استاد بھی جانتا ہے، ناظم کو بھی اس بات کا علم ہوتا ہے، تو بسا اوقات ضرورت بھی ہوتی ہے، تو اس طالب علم کی مالی معاملت کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو طلبا کیا یہاں جامعہ میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو خیرات بھی ملے گی، تو وظیفے کا ہمارے یہاں کوئی ترکیب ہے نہیں. اتنے طلبا ہیں تو پھر ان کے لیے مزید کروڑوں روپے اپنے کو چندہ کرنا پڑے گا، اور یہ چندہ بھی تو نہیں کرتے نا، چندہ بھی عوام کو کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ مدنی عطیات بھی عوام ہی کو اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے کوئی ابھی تک تنظیمی مرکز سے ترکیب نہیں ہے کہ ان کو وظیفہ باندھا جائے. ضرور سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن یہ اس صورت میں نہ کوئی پڑھے ہی نہیں، جہاں نہ پڑھتے ہی نہ ہو. یہاں تو الحمدللہ ہزاروں پڑھ رہے ہیں، تو اب وظیفہ جاری کرنے کی حاجت تو نہیں ہے. تو وہ وظیفہ جاری کرنے کی اجازت اگرچہ دی ہے، لیکن واجب تھوڑی کہ وظیفہ دو ہی دو. ایک مشورہ ہے کہ یہاں نہ پڑھتے ہوں تو اس طرح بھی مسلمانوں کو پڑھاؤ، سنیوں کو پڑھاؤ، اور تاکہ ان میں علماء نکلے. اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ہزاروں پڑھ رہے ہیں اور سینکڑوں علماء بن چکے ہیں، درس نظامی سے فارغ ہو چکے ہیں. تو وظیفے کی بازار تو حاجت یہاں ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ اسلامی بھائی اچھی اچھی پوزیشن پر کامیاب ہو رہے ہیں. تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے درجۂ ثانویہ خاصہ کے امتحانات میں ملک بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعہ المدینہ گجرات کے طالب علم نے اول پوزیشن حاصل کی. انہوں نے 600 میں سے 496 نمبر حاصل کیے. دوسری پوزیشن جامعہ المدینہ باب المدینہ کے طالب علم نے 600 میں سے 484 نمبر لے کر حاصل کی، جامعہ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد کے طالب علم کے ہیں، 600 میں سے 479 لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی. اور عامہ کے امتحان میں جو کہ سردار آباد سے ہی متعلق ہے، دوسری پوزیشن حاصل کی. تو آپ نے دیکھا کہ تینوں پوزیشنیں درجہ ثانویہ خاصہ کے امتحانات میں دعوت اسلامی لے گئی. اللہ اللہ اللہ پہلی پوزیشن لیا ہم سے دو دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، بتاتا میں الحمدللہ صدائے مدینہ لگاتا ہوں، بارہ مدنی کام کرتا ہوں، اور ان کے گھر والے سبھی ماحول میں ہیں، دو ان کے بھائی ہیں وہ بھی حافظ اور امام شریف پہنتے ہیں.